राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण दशमी सोमवार विक्रम संवत 2059 6 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णाकरं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणगौरेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में एक ही बात है, हमारे सब भाई बहन भगवान में निहाल रुपये और भोग अच्छे लगते, रुपये और भोग दोषी बहुत अच्छे भोग प्रसन्नता नाम तया प्रसाद न भी दी जाते भोग प्रसन्नता भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना ये दो बड़ी भारी बीमारी है। आराम करना सुख होना और रुपये इकट्ठा करना दो में लगे हुए हमारे फिर सजने में प्राय 2 मिनट ये भगवान में लग जाए ये सब भगवान में लग जाए। निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ सूर्य कभी कल्याण नहीं होता ऐसे जो उद्धार नहीं होता ऐसे पतन होता है भोगेश्वर जी प्रसन्न करे क्या इसी में जो लगे हुए भगवान ये जाए तो मांगे भोग मांगे रुपया मांगे पतन की चीज मांगे जिससे पतन होता है महान नरकों की प्राप्ति होती है ऐसी चीज मांगे ये इच्छा भी थी ये मिट करके एक इच्छा भगवान एक इच्छा और भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं। संसार के पदार्थ रुपये पैसे आदि को ऐश्वर्य वो मिलता है तीन बातों से इच्छा हो और उद्योग किया जाए और परमात्मा साथ प्रारंभ साथ दे अपने इच्छा और पुरुषार्थ और प्राप्त और साथ हो तब रुपये मिलते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से केवल इच्छा हो जाओ कुछ भी केवल आप इच्छा उत्कर्ष मिला अरे मिलते हो मिलते ही है। संसार में तो दोनों होते हैं जय और पराजय लाभ और हानि आर्थिक मार्ग में हानि होती ही नहीं केवल लाभ ही होता है। हमारे भाई बहन लग जाए इसी भी के पार्थिक मार्ग में हमारी इच्छा तो हमारी बातें सुन लो सब उसमें शंका करो आप संदेह हो तो प्रेम करो उस पर विचार करें पर भोगों में आसक्त हो गए और संसार में लगते हो इसका नतीजा खराब देखते अच्छे भोग अच्छे लगते पदार्थ अच्छे लगते रुपया हमारे पास हो जाए धनी हो जाते हैं अगले मन में अभिमान रखते हैं कि हम बड़े धनी हैं। एक कोड़ी उनके पास नहीं है कोड़ी साथ कुछ रसा नहीं फूटी कोड़ी भी चलेगी सब यही रह जाएगा यहाँ रहने की चीज है साथ में चलेगी नहीं भगवत भजन की बात है साथ ही चलेगी या नहीं रहेगी आपका खजान ही करेगी पतन नहीं करेगा एक ही तरफ चलती है और साथ वो पूंजी आपके साथ चलेगी। रात्रि में भी भजन किया गया है वो भी भजन आपके साथ चलेगी पूंजी में क्या भजन करने में सब स्वतंत्र है कोई पराधीन नहीं है मनुष्य मात्र स्वतंत्र है सब धन की प्राप्ति में सब स्वतंत्र नहीं है प्राप्ति जिसका होता है उद्योग भी करते हैं इच्छा भी रखते हैं परिश्रम भी करता है तो नहीं मिलता है बार बार भी उन्नति होती है जो लग जाए पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है एकदम ठीक बात है शास्त्र प्रमाण गीता कहती है भोगेश्वर जी में रखदाना भोग और ऐश्वर्य में गुड़े है उसी परमात्मा की प्राप्ति निश्चय भी वे नहीं कर सकते वो भोगों में और संग्रह में आवश्यक है वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं करते व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दी उसे निश्चय वाले बुद्धि नहीं होता भगवान को प्राप्त रहती भी नहीं ये बात है। सिद्धि शरण एकदम परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा केवल आपकी इच्छा हो और कोई जरूरत नहीं है कोई प्रार्थना जरूरत नहीं है उसको उद्योग की जरूरत नहीं है, उसमें और किसी के साथ की जरूरत नहीं, केवल उत्कटा विदाशा। पर उन्नति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है, खिंचित बात उसमें लग जाए। लोक और पदों सब ठीक गोस्वामी महाराज ने रामायण देखिए, रामायण का कितना प्रचार हो गया और अभी तक प्रचार होता चला जा रहा। गीता जी रामायण का जहाँ पाठ करते हैं लोग आते हैं, उसमें शक्ति ताकत गोस्वामी महाराज खुद गए लगन थी। हेतु रहित जग झुको पुकारी तो तुम्हार संसार में बिना स्वार्थ करना दो ही, एक भगवान एक भगवान ये प्यारे, कोई स्वार्थ नहीं, किंचित मात्र खिंचित वाले स्वार्थ त्यागी मात्र जीव कल्याण कर, उनके समूह से जीव कल्याण होता है स्वाभाविक सत्य है। आप लोगों के सच्चे न सच्चे बात अलग है, बात ऐसी है उसमें सब स्वतंत्र है। धनी भी गरीब भी, राम गरीब निवास गए, कोई धीर निवास न देखिए, गरीब निवास है निवास मस्त हो जाओगे, मस्त न्याज हो जाओगे, मौज हो जाएगी। वो स्वामी जी महाराज कभी कई चीजें साथ में रखते थे, उन्हें पता नहीं मिली तो गया अपने खड़े में खड़े कई चीजें इतनी चीजें बड़ी है, कहीं मैं भी नहीं देती छोड़ दी सब लग जाओ, गरीब से गरीब लग जाओ, धनी से धनी लग जाओ, वैभव वाले लग जाओ, बिल्कुल बिल्कुल दरिद्री कहीं लग जाओ, भगवान के संता में रहते रहते लगते ही महान धनी हो जाएंगे। कोपी न बनता खल भाग्य बनता, कोपी न बनता खल भाग्य भगवान भाग्यवान कहते भाग्यवान, धनी आदमी कहते भगवान शंकर भगवान, वो भाग तो यहाँ रह जाएगा। भाग्य तो हो जब भगवान का वजन क्या है, लोगों को भी आनंद देने वाला, अपने भी आनंद देने वाला, सब साथ दुनिया मात हो जाओ बड़ा हेतु। उपकार करने की चीज भी वो है, वैसे दुनिया कोई नहीं है। भूमि के नंद तेरे बाजी भूली जा जना, ये भूली जा जना बहुत धन्यवाद है। जो भगवान का गुण का तो ये है मन में, हमारे मन में तो ये दशा, हमारे भाई बहन सबसे हृदय लग जाए, बहुत जाएगा आनंद जाएगा, मस्त हो सब, आपका कुटुम्ब पवित्र हो जाएगा। कुलम पवित्रम, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेना, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेना, अपार संपत संसार लीने परम ब्रह्मण यश चेता, इसका चित भर ब्रह्मीन हो गया, कुल पवित्र महा कृतार्थ हो गया, महा कल्याण हो जाता है। वसुंधरा पुण्यवती ये पृथ्वी उससे पुण्यशाली सुशोभित होती, वसुंधरा पुण्यवती अपार और इच्छा मात्र से मिलते हैं, केवल इच्छा भगवान की अभिलाषा उत्कटा अभिलाषा से मिलते और मौज हो जाएगी। हमने देखा मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं निंदा नहीं करता हूँ, रामायण हरिश्याम की रामायण ऐसी चली जोर से तो घर घर में घड़े घड़े में गाना हो रहा है आज जयराम, और दूसरी जगह रामायण तो बड़ी चीज जा रही है। गीता प्रेस ये देखा था क्या संतों की वाणी में था, उसमें स्वार्थ नहीं, भगवान के नाम मस्त हो जाएंगे। पाठ में भी देखा है वो मस्त हो जाएगा, सुनो मस्त हो जाए प्रत्येक बात, अब सच्चे जैसे लग जाओ, आपसे रंग लिया जा रंग आपके सभा का रंग भगवान में लग जाओ, एकदम हमारा चाहिए भगवान एक बार, और कोई और कुछ नहीं चाहिए, संसार को चाहिए नहीं। और दूसरी बात है संसार के भोग भी लगाए तो नया नया लगाए तो धनी आदि भी अपना धन इसमें खर्च करते हैं, और भाग्यवान है यात्रा करते हैं धन पैदा न से अपनी यात्रा सफल मानते हैं, परंतु भगवान में लग जाए अच्छे काम में तो लगने में सफल, पैसा लगने में सफलता पाने भगवान के इतना धन सार्थक लग गए। सुनो ये की बात, केवल भगवान में लग जाओ और अपना खास पिता ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सुनाशी परमात्मा का अंश, सब भाई बहन सब सब परमात्मा का लटका ईश्वर चेतन उसमें रह जाए निहाल हो जाए, और भगवान में जिसकी रुचि है वो निहाल हो, उसका जीवन सफल हो गया, सदा के लिए मौज हो गई, दुख दारिद्र संसार से चला गया, उसके लिए कोई कमी नहीं रही, लोगों के पार लोगों की कोई कमी नहीं, पार लोगों की इज्जत नहीं, भोगों की ऐश्वर्य की सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। सबकी उन्नति हो, सब छोटा बालक हो, बालका तरुणा भेद नहीं, साधु बालक में जरूरी बालक नहीं, पाल वर्ष कोई लग जाए, बूढ़ा बालक जवान बेटा बेटी भाई बहन कोई लग, मेरा भाई लग गई महाराज में शरीर नहीं मिला, शरीर डाक किसी शरीर मिला तो बालक जड़ता दूर जड़ता सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। फिर देखो आनंद आनंद में मौज में भोर भगवान में मन लग गया, भगवान फिर मैं ऐसे सत्य सुखी भूषा पुरुषोत्तम से नारायण ऐसे महिमा नहीं माना में सत्य सुखी भूषा सच्चिदानंद स्वरूप है, मौज जाई मौज सच्ची बात एकदम एकदम सच्ची कृपा कर यहाँ पर हल जाओ। कई व्यापार आपने देख लिए पर ये भी कर समझा दिया माया रस नाम सुधार लीजिए बारम्बार लगे मोई राम जा रहा हूँ संसार जीना मन जा रहा हूँ लगे मोई राम भगवान मीठे रहे अच्छे लगे उनका जीवन सफल हो गया, जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, प्रागृशाली हो सच्चे जैसे भगवान बता। हे नाथ हे नाथ केवल मांगो यही के भूलू, हे नाथ आपको भूलू नहीं, केवल याद रखना और हे नाथ आपको प्रार्थना यही करो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलू सच्चे देश देखो एक आनंद होता है, बहुत शांति की आनंद की बात है, परमात्मा सब बात हो जाएगी, सब बात पूर्ण शांति पूर्ण आनंद पूर्ण मदा पूर्ण मेरे पूर्णान पूर्ण मदे चले पूर्ण से पूर्ण मादा है पूर्ण मेवा विशेष पूर्ण मेवा विशेष ऐसी बात है। इस बात से सत्य हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू आपको भूलू नहीं, यही प्यार चलते फिरते उठते बैठते सब समय करते मत्ता मधुत प्राणा बोध परस्पर कथियंत्रुष्टि से आनंद में विभोर हो जाएगा। वृत्रासुर असुर था वो कहते हैं अजात पक्षा एव बात रंगा वस्तु संयम था वस्तु भगवान भाव निधि से आपको देखना चाहता अजात पक्ष आयो बात रंग का जैसे जैसे पंखे पूरी आई नहीं है ये माँ को याद करते हैं, माँ वो सुन ला गए पूरे मुख में देती अजात पक्ष आयो बात रंग का उस संजय दिन भल हो जाए माँ नहीं आई भूख लग गई घास लगते नहीं पानी पीते नहीं माँ का दूध और पति के वियोग में केवल पति की याद गति पति बता ऐसे में मना पाउंड दिख आपको देखना चाहता ऐसे मना वृत्रासुर था कोई वो सब भगवान में देख सकते सभी असुर हो देवता हो मनुष्य हो सबका उपाशी जाट बजो गुजर भजो भवे भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उगा शीर सब ऐसा है जाट भजो गुजर भजो भवे भजो सबका आग्रह करता है भगवान पर माँ को सब वाले माँ कह रहे सब वाले माँ कह रहे अनाधिकार माँ मुझे माता मेरी माँ है मेरी सब ऐसे भगवान वो मेरे है भगवान मेरे है भगवान सब कैसे सच्चे ऐसे भगवान है भगवान सबके है कोई संदेह की बात नहीं मनोरविंदाक्ष ऐसी सच्ची लगन लग जाए भगवान में ध्यान भगवान सबके है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सात अधिकारी बताए भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार एक स्त्री एक पाप योनी एक दुराचार्य सातों ही अधिकारी भगवान के यहाँ नहीं है कोई अधिकारी न हो सब सच्चे हृदय से भगवान में नहीं रहो। आप लोगों से यही प्रेरणा है यही प्रार्थना है यही विनती यही प्रार्थना है यही निवेदन है सच्चे हृदय से भगवान में ये ना था ये जो बड़ा कीर्तन होता है इस कीर्तन में बस एकांत भाई बहन जिन से एकांत में जगह में जाकर राम राम राम राम पद पावन अदम उदाहरण सबकी सेवा ऐसे भगवान में सच्चे जैसे लग जाओ सज्जन हो कलो केशव गीता कल युग में भगवान है कीर्तन की महिमा कलो केशव गीता कलो तत्धरी गीता कल युग में कल चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव चौ युग चौ श्रुति चरण वेदों में चरण युगो में कलि विशेष नहीं अनुभव कलि विशेष महिमा नाम की और कोई उपाय नहीं ऐसा उपाय सच्चे। सबसे जैसे शत्रु आप खरीदे करके देखो तो सही अदम उदाहरण सब का उद्धार करते हो। कलयुग में विशेष प्रभाव है, कलयुग नाम चमक जाता सब नाम नाम बदलने वाले और से हो जाते हैं मनुष्य ऐसा कीर्तन करे एकांत बैठ कर गंगा जी किनारा परमेश्वर धन्यवाद।